دویم فصل عن آنس دانس رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائیو نبی علیہ السلام اذا دخل الخلاء کل چی بے ارادو کدن نکیدو بیت الخلاء تا نزعا وی بیستد گتن خاتمہو اے خاتمہو یا خاتمہو تابان فتح را یا کسر را گتا بے ویستد کیغی کی لکلیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه ابو داود والنسائی وی پتی کی دلیل لے چی سشی کی دا اللہ ذکر لکلے دے نو دا قضاء حاجت پا وقت کی لرکا نو قرآن خوڑے رہو لا دے تردی چو علماء لکلی حرام دی دن نکول دا مصحب حلاتا خود غیر ضرورت دا وجنا و ایدا دا گوتی پوری خاص نلی هر اغش لباس دی چولی چایی که ذکر الله دی نگور استنجا زین دی دا اللہ و دا رسول نم ندی کی او ای کسو کی اریدو چی دا بسوک پٹ کی نخلکی دی پٹ کی یا پٹ کی کی یا بل سا کپڑا دی تی راتاو کی زکر ده ضرورت ده وجنا بازه مکروسی زونه بیاسه کی روا کی گی ده قرآن شریف ده کتاب ده که باره گیدم چه روزم بس تبایی چا بزیل رسوله رواه ابو داود و النسائی و ترمیزی و قال هذا حدیث حسن صحیح غریب امام ابو داود و ده حدیث منکر ده دیده که علماء کرامو داس فرمائلی دی ویسل کی دو حدیثو ندی ادوار متنن و سندن خلاف دی ابن حبان دوارو تسیویلی او اس علت حدیث کی نشته خو ابن جوریج ده پکی او آغا مدلس ده خو آغا دیده کی تصریح ده سما کرده نو حدیث صحیح ده امام ابو داود ویده دی حدیث بارا کی نیدی ویده چرا منکر ده اصل کی ده شاز او ده منکر پا منز کی فرق وی سوک بوئی چه شاس سلوی و منکر سلوی ده اصول الحدیث خلق وی دیده پارا چه دا اغا لفظ پا مانا پویگی نو ده محدیسی نو ده خبری پا مقصد پویشی او آئے وی شاس و منکر کسا فرق ده ورو ده ده خیٹی ده کتاب نو خبری شروع کی خواه لیکن چه سم کتاب نی خوبیا ده خیٹی کتاب نو خبری کیا کنا او آئے تا حبل پا کپان نیڑای شغار ہے بس شور مکو دا ای گر دانا بس انده نبس شور مکو گورا دا شاز او دا منکر حدیث پا منس کی دا جمهور و پنیس فرق ده شاز دی توئی چه سیقا دا نور و سیقات و مخالفتو کی نو پشاس کے راوی سیقہ دے خود نور و اوسقو دا سیقات و مخالفت کرے اب منکر دیتا ہوئی چیز ضعیف دا سیقات و خلافو کی دکھو نا پا منکر و شاس کے دیر لوی فرق شو ځکه پدې کې حمام یو راوی دی هغه متفرد دی او دا هغه ابن معین توثیق کړي نو دا راوی ګوره مضبوط دی خو مخالفت یې کړي نو حدیث شاذ شو اغور ته منکر وې دي رجال سیدی نو حدیث دغه شان له څنګه چې دی نور علما ولیکلی وفي روايتي پر روایت دا ابو داود کی دی وضع بدل نزع اے وضع دلاس نبی گتا کی خوا پزید نزع او دو وضع او دو نزع پا منس کی دمانا پا اعتبار ستفاوت او اختلاف نشتا نگور دی حدیث ندام سلم رووتا چی ذکر اللہ دا سی او شے او کتاب دیغی کیا حدیث دی دا اللہ او دا رسول نمونه دی دا به بیت الخلال نور دنکه او کچری یری درو کی دوا نو بیا به سکور غاړي وان جابر اند جابر رضی الله عنه نو روایت ته قال فرمای دے کان النبی صلی الله علیه و الی و سلم و نبی علیہ السلام اذا اراد البرازا کل چې به را دو کا د قضاء حاجت اے براز او براز په کسری سره لغت قلیله و اذا اغفرا خزم کی توي فضا ابیا د اید غایت نه پدی کنایه کای و تبرز تغوتا کله چې به را دو کد حاجت انت ولقا نلا بڑو سهراتا حتا لا يراه احد چیچا بن لیدو تا دل ځوان و دکې چې ټریکټر سره وزور پاسې دې دې چې پاسې را پاسې ها ها دی حدیث کی دلیل دے چه مشروعیت دے چه بار تاو قضای حاجت تزینو لری بزی اپا دی کدام داخل لے چه سڑی زان پابادی کی شرط پٹکو یادان لے پردہ جوڑا کا اگر کد خلقو سرنیز دے دے یادی پلو گر پردی راز وننے کی یا دا سکان دی وکنستی هغه کی ځان پټای زه که هر هغه شی چېستا اورته د خلکو نه پټکو نو بس تلری لاړی اکل غوره د الله حبیب نزدیب ناشته لکه تاسو لرا روان دی راغ دی او قوم ډیر انتا اوا نزدیزه ولته واړه بولو کل رواه ابو داود دګور د الله حبيب بل رتلو خو کله نزدیم لاړ دی لکه حدیث در تر سره روان دی وا نبی موسی رضی الله تعالی عنه قال كنت ويمز د نبی صلی الله علیه و آله و سلم سر ذات یوم یورس فاراد یبولا اراده کړو چې واړو بولو کی فاتارا غلو دا میسن یو نرم زیتا فتحد دا اللہ و کسر دا میم دا دا میسن یو نرم زیتا فی اصل جدار اے دیده که اصل جدار مانا دا و دیوار سره نیز دیو زکت دیوار پویخ کی ناروا دیده بل مال ته تکلیف رسیم سم قالا بیا د الله فبالا واړه بولی کړو ثم قال به فرمایلی اذا اراد احدكم كل شيء اراد یو پتا شو گئی بوله شو واړه بولو کی فل يرتد لبوله نو دې دی یو نرم زه ولټید او د سمات د پارا اے نرم زه کی شرکی ناراضی او سخ زه کی تال ټول د وړو بولو شن کی رالل رواه ابو داود و وانا نسن دانس رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم از آراد الحاجتا کلچ بیراد کول دا قضای حاجت لم یرفا ثوبہو ننبی پور تکول جامد بدن حتی یدنو من الاردوی چی نزدی بشوزم کتا چی اورس سرگن نشی سحرا دا بنیان دے جامع بالاو چتے چی تزم کتا نزدی شی ورد اللہ حبیب سور سور طریقی امت تخولی ایک تا دا ولاد اینا ارس لرکل خطور خلق بدیو گوری کنا دا چی نزدی شی او پرده دی د کابو د لام نراشی رضا الله حبیب چې بناستی ته نږدې شو ال به جامع اوچت کی د دې کې دا مسله مروته کم شی چې د ضرورت د وجه نه رواوی نو دا به په قدر ضرورت وي رواه ترمذی و ابو داود و دارمیو رحمهم الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما انا لكم بشك زمتا ستا مثل الوالد لولده فمثل الوالد بشفقت كده اولاد دپارا بلکه دمور اپلا اربس شفقت وی الله الحبيب در رحم او شفقت مقابل نشی کوله زت علی وعلمکم د تاسو له تعلیم در کوم راته تم الغایتا کل شرا شیتا سو دسمات تا فلا تستقبل القبلة نقبل ل مخک و ما ولا تستدبروا او مرت شاک و و امر بثلاثه احجار حکم یو کو د دریو کانو او په دریو کانو پاکی حاصلی ونهان الروس من یو کد خشنونا ورما او دا غزړو ډکونا رمستوی ازاړ اډوکی یا ته مطلق اډوکه مراد ده اباده علماء لیکلي زوړ رکی کی اشاره سره ته والله مسندي وای وای زوړ رکی باندې څوک فائدہ نالي نو چې دا غید ککړې دونې منو کنو پنوي خو بخامه خان کې سپو شوي په دې باندې هي چې زوړ رکی باندې دې سنجان منو کا چې باغې فائدہ نشي حاصلې دې وای دا بک کړې نا نو نوې رکی هغه خو فراق د جنات وی ونها منه فرمایلی ای استتوی بچیو سڑے ای استتوی بر رجل چیستن جاو کیو سڑے بی امینی ہی پخیلاس پخیلاس بیستن جانکے آنک سوزر وی ضرورت وی آجودا خبر دا رواہ ابن ماجا والداری میو رحمهم الله وعن عائشه ام المؤمنين عائشه الصديقه رضي الله تعالى عنها روایت قالت بيبي فرمائي كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى وخيل از د پیغمبر عليه السلام لتهوره د پاکي د پارا مخبه بينزلو سربه مسكونو وغونا وتعامه د طعام خوراک اوس کاګ د پارا د ورکولو د پارا د مسواک د پارا د رنجو د پارا د مصافحه د پارا وکانت یده لشرالخ لخلائه او دا غسلاس دا د وجد استنجانو د بیت الخلاء د پارا و ما کان من اذن هغه چې کوم شي زونه بد غندګي او تکلیفو لکه پوز شون کول دارنګ جامې استل نو پوزا ب پګس لاسونکه او ب ب پخی لازمانه پوزا کیچې رواه ابو داود رحمه الله وانها او د بیبی نه روایت څخه قالت بیبی فرمایره رضی الله تعالی عنها قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط كل شيء او پتا سکلی او دسماتی تا فليذهب معه بثلاثه احجار يودري كاني دمزان سره يوسي يستثيب بهن پدي دزان پاکي فانها تجزئ عنه دا کانی ددن کافی کی رواه احمد و ابو داود والنسائی والدارمی رحمهم الله وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تستنجو بالروس پخشنو استنجام کوئی ولا بالعزوام او نپاڑوکو فإنها زادو اخوانكم من الجن داتو خد درنستاسو د پیریانونا زکا حدیث د مسلم کې راغلی دا اللہ حبیب پیریانو تویلیو چه قرآن ورتوی ایت زادو غختو وی لکم کلو عزم زکر اسم اللہ علی تاسو د پارا هر غاڑو کې چه دا اللہ نم پیر آیات چه تاسو راوالی آغی کی بد د مخ کې نغوه ډېر وی رواه ترمذی و النسائی الا انه مگر امام نسائی لم یذکر دین دی ذکر کړی زاد اخوانکم من الجن دا الفاظ پاغي کې نشتا اگر دا جنات مسلمانانو زکه ورته رونوي نو مسلمانان جناتم د انسانانو رونځي وان رويف ابن ثابت رضی الله عنه دا صحابي مصر کې اوسېدو اپ ثورا بلس باندې معاويه رضی الله عنه امیر جوړ کړو د افریقي غزام کړو ذذنا اتى احاديث منقول دي احمد ابن البرقي وي دي په برخه کې وفات ته او دغه وخت کې دي امیر او هغه ځکه قبرم نه قال لي دي فرمای ما ته فرمایلی رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفعو اے رویفع لعل الحیات ستتولو بی کدا دا پیغمبر موجزد کی دیشی جوان زرد چوگد بشی پتا زمان پس زمان دا وفات نپس دے پشپک پینز شپک پنزو سہجرائی کی وفات دے او دا اخیرنے دا صحابو ندے چه دغل توفات ده وی کی دیشی جوانو گرشی پتا زمان پس فا اخبر الناس نو خلقو لخبر ورکا ان من عقد لحیتهو چاچه دا سی سکارو کجی دا گیره غوٹه غوٹه شوا دا سی گرگوتی غنت شوا وی دی با پا جنگونو کی دا گیر دا سی غوٹا کولا ادا بید تکبرو دا عجب دا وجن کولا دا گیری منگزول سنت دی را غنڈول نسی دا سی دا سی را غنڈاوا چاچی گیر غوٹا غوٹی کا او تقلد و ترن یا پا غاڑا کی اغمز دلیندی رازون کو اباجو مطلق الحبل والخيط اے حبل او تار په غاړه کې رازوند کو دی ودا تارونه رازوندول اذان به د بد نظر نه بچ کول نو تارونه رازوندول مرقات او مرات او شارحین لکی دا حرام او ناروا دی یا به د زناورو غاړو کې رازوندول دی سره جرسونه به زوندول نو کالا پدی باندې زنا اور پان شیشی ان من عقد لهیته هو تقلد وترن اے پغاړ کی تار راز ون کو او استنجاب رجیع دابتن استنجاو کپا آغا خشنو د زناور او عزمن یا پاڑو کی فا ان محمد منه برئن بیشک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ددن بیزار دے دا د باب د وعید او د مبالغی فی الزجر ندے نو دا شے حرام او ناروا دے اور هر شیخ بلا مرتبہ کی پری خودل پکار دی تار کچا رازون کو نو حرام دے شرک ورتوی لدی پکار هر شیخ بلا مرتبہ او درجہ کی ساتل پکار دی ادا تار مسئلہ رست دویم جل کی را روان دا رواہو ابو داود وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله عنه نو روایت سے قال فرمائی دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی دی ور الفاظ دی حدیث بارکی ذم اللہ القاری رحمه اللہ دادی مولا القاری رحمه اللہ فرمائی ویدا تارونا بدی د زناورو په غاړو کې چول ادی به ودی باندې نظر د فکی نذدین منرالا یا خپل غاړه کې چول یا د زناورو په غاړه کې چول او یو تر ست وای خیت ون یو تار دے پدی کتاویز دے یا پکی مشکنی دی او دیر پارے چھے چست نظر تی بدفشی یا دا فتونو ندفشی دیب دا اولاد او دا اس پا غاڑو کی دا سی چول نو دا اللہ پیغمبر دا دین منو فرمائلا چھے دا شیس دے دا ناروا دے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتحل سوق شي اراده درنجو كيف اليوتر نو دې دې وترن استعمال کیه پيوسترګه کې دري په در په پخاي کې او باجو وي پګس کې دوا چې مجموعه وتر جوړ شي خو بازو علماءو لیکلی چې نا د الله حبیب شمائل ترمذی کې راغنی دی دا غی درنجو کا سوړی وا هر شپه په دې کېم درې سلایا نه چولو په دې کېم نه هر یو کې ځان ځان ته وترن دی اخه خبر ادا دا چې د سړو رنج دی رنگ والنی وی بلکې اسمت دی وی دا غی سر نظر تیزی او د شپې دی چي اگر کل لیلت راغلے دے یا دانا چی سڑے دے تور رانجو آجے لکائی بولے پریجیا من فعل فقد احسن اے چاچی داسی اوکل نخکاری اوکو ومن لا او چاچی وطرن استعمال نکل فلا حرجا نو پدس گنا نشت دا حکم دو جوب ننے بلکہ استحبابی حکم نے ومن استجمع رفنیو تیر ومن استجمع را سوک چی پکانو زان صفا کئی نو اتران دے استعمال کی ومن من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرجا ومن کلاو چاچ خوراکو گفا ما تخلل آغا چی رویستل دغا خونو نپتیلی فل یلفز ندادیو غرزئی پتیلی دی رویستل غا خونو کی سنختی نو دیکی خام خا کلوی نروزی کلی بد بوئی کنی وما لاک بلسانی ہی او هغه چې په جبه دا سی تاو را تاو کل نو آغا دیو خوری پا جبه چی کمشه روزی آغا پورا در نشوه ننه نو په خسنی دیو شه رویستو آبا بار غرزه او که په جبه دی رویستو فلیب تلع نو غدی تیر کی من فالف کد احسن کچاو کن نو خیو کل اکشا اونکن نو فملا فلا حرجا پدسو گنا نشتا ومن تلغایتو او سوک چراغی لوی او دسماتی زیتا فلیست ترزان لپڑ کی فیلم یجد کسی نمندل لائی اجما کثیبن مگر دا چراجم کی او ڈیرے مر رملند شگنا او ځان ته پاغي سپنای جوړه کفل یستدبیرو ځان ته دي شاتو ګرځي فإن الشیطان شیطان یلعب بمقاعد بنی آدم لو بکای د مقاعد د بنی آدم سرا هې دي زایونو کې شیطانان حاضری تکلیف رسای د سمره چې پردوی نو دا خغه سورہ چه پردوی نو دا خرا زان لی پا پردی کی کئی من فعل فقد احسن چاچ دا سی اکل نخی اکل ومن لا فلا حرجا او چاک دا سی اونکل پا سہرا کی اس سو کمشت دینا سو کی وینینا فلا حرج اذا لم یرہو احد حرج ندیشت جسو کی وینینا اکسو کیوی نی داسی اوکل نو عورت سرگندو الخلقو تا حرام دی او ایک ضرورت تے یوزے کی دا پٹھے دو زیب ندے او دیرے کی تال وڑولوی بولو زور درکنے واما عند الضرورا فالحرج علا من نظر ایلیه گنا پاگا چارا چیزو کو لگوری سنی وصلے بیمار دے کلک نوری سارے بس رواه ابو داود و ابن ماجا و الدارمی و رحمهم اللہ وان عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ قال دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی دالوی جلیل القدر صحابی دے دتب عبدالرحمن المزنیوی عدد اغون دلان دے بیعت کڑے شجرت الرزوان دی په مدینه کې اوسېدو بیا بصری ته لاړو ادا یو پاغل سو کسانو کې حسن بصری مولا وای چې عمر رضی الله عنه را لګریو چې لار شي خلکو لال ته د دین تعلیم ورکوي اے صحابه به د قران او سنت درس او تدریس ته لېګل چلته تاسو خلکو له قران او سنت خې ځکه نوی نوی خارونه به فتح کېدل ادا اول شخص دی چې توستر خار فتح شو نو دی وردن نشو د دنه درې سلويخ احادیث منقول ني دی فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلا یبولن احدکم خامخا واړ بولنه کوي یو د تاسو نفی مستحمیه ویسل کې مستحم ست وی غزه تا وی چې په ګرم او بو په کې او دس کې او بیا وی غسل تا وی په هر او بو چی وی اې دا غسل په ځای کې او دا او دس په ځای کې واړه بول بن کې بازی پا دی کسی تاویلات گی دا اغا نرم از مکا یادی جوار بول جذب کل یا فرش ندینو پاغی کی سار شل و اکدا سی زی چو تختی دی بالکولیا نو بیامن نشتا و بازی علماء علی کدی وی دی خبر اللہ ضرورت نشتا بس پیغمبر ویلی چی دا او دا سو دا غسل پزے کی بسنکے ځکه انسان ته وسوځي ته غسل دی کې پوخم دی و یار بیا دې او په ځان ناخوشي کې ته یار جوړتلې نه مې مال سر کې را لې وسوسو بيماري ته جوړ شي لدا ګره عوام او طالبانو له وې دې چې ور خوشي دي سرجا په ځای کې واړو بول را پریز لدا خو ته د واړو بول لپاره نه جوړ کړي ه بعضي مساجدو کې دل ته د بیت الخلاء غسل ګولي ها څورته وای کمور کمور ختمای نه جوړ کړی دی د پاره د زیر سو باو د سر اګه دغه شان امین ندی کی واړ بول ندی پکار بیا غسل یغتسل فی بیا پکې غسل کای او يتوزو في يا پكي او دس كي فإن عامة الوسواس منه اكثر وسوسي د دين جوړيږي اکثر وسوسي د دين جوړيږي رواه ابو داود والترمذي والنسائي الا انهما لم يذكرا دي دواړو دا نه دي ذکر کړی امام ترمذي او نسائي ثم يغتسل فيه ويتوضا فيه بیا پکې غسل او دس کوي نو دا او دس پزې کې او د غسل پزې کې څوک دی واړه بول نه کوي د دین پیغمبر عليه السلام منع فرمایلی دا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين.